Czy nam się to podoba, czy nie? Czy to musi być takie smutne? Trójka to informacje z kraju i z zagranicy. Rzetelne i sprawdzone. W powietrze wbiły się nasze samoloty myśliwskie. TikTokerzy mają pomóc władzom Krakowa. Będą obowiązywały uszczuplone podstawy programowe. Na miejscu wciąż mogą tworzyć się utrudnienia. Uwaga, teraz co powiem! I nie tylko słuchacze i słuchaczki słuchają nas. Jest również na odwrót. Zawsze. Zapraszamy do tego, by dzwonić. 227 trójek to coś, co chciałem powiedzieć całe życie. Zapraszamy do trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiemy, że łączenie pracy z opieką nad małym dzieckiem nie jest łatwe. Chcemy wspierać rodziców najmłodszych dzieci. Dlatego wprowadziliśmy nowy program Aktywny Rodzic. 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem dla pracujących rodziców. Nawet 1500 zł miesięcznie na opłacenie żłobka. 500 zł miesięcznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 października, minęła północ. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Polska zamyka konsulat rosyjski w Poznaniu. Moskwa mówi, że jej odpowiedź będzie bolesna. Bezpłatne szczepienia przeciw COVID-19 od czwartku. Od piątku w kinach, u Pana Boga w Królowym Moście. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wycofał zgodę na działanie rosyjskiego konsulatu w Poznaniu. Jak mówił, to odpowiedź na próby działań dywersyjnych ze strony Rosji. W związku z tym podjąłem decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie konsulatu w Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. Jej personel zostanie uznany za osoby niepożądane w Rzeczpospolitej Polskiej. Szef MSZ podkreślał, że Polska domaga się zaprzestania wojny hybrydowej ze strony Moskwy. Tymczasem Rosja już zareagowała na zamknięcie konsulatu. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, Maria Zacharowa, zapowiedziała bolesną odpowiedź. Najprawdopodobniej od czwartku będzie można bezpłatnie zaszczepić się przeciwko COVID-19. Apteki i przychodnie mogą już zamawiać preparaty z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Brak skierowania na szczepienie nie powinien być przeszkodą, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Bo można to skierowanie wystawić w miejscu szczepienia, czyli może to zrobić lekarz, który będzie kwalifikował do szczepienia. Z różnych powodów czasami te skierowania nie docierają. Nie trzeba się tym przejmować, po prostu zgłosić się do punktu szczepień, zgłosić informację, że chce się być zaszczepionym. Przede wszystkim sprawdzając, czy ten punkt szczepień w ogóle funkcjonuje, bo wiele gabinetów medycyny rodzinnej nie podejmuje tej działalności, nie robi w tej chwili zamówień na szczepionki. Najbardziej narażeni na powikłania po COVID-19 są seniorzy, osoby przewlekle chore, a także personel medyczny. Osoby z grupy ryzyka powinny się szczepić przed każdą falą, dlatego że ich COVID może kosztować poważne problemy zdrowotne. Natomiast drugą grupą, którą warto jednak informować o szczepienia, to są opiekunowie ludzi właśnie z grupy ryzyka, czyli personel medyczny, opiekunowie, opiekunki w POZ-cie czy w DPS-ach. No to są osoby, które powinny też szczepić się nie ze względu wyłącznie na swój stan zdrowia, ale właśnie na to, że jeżeli one zachorują, to mają pod opieką osoby wrażliwe. Lekarze podkreślają, że szczepionki hamują również skutki zespołu pokowidowego. Szczepienia wykonywane będą w przychodniach i aptekach. Straż Tatrzańskiego Parku Narodowego szuka mężczyzny, który wszedł na Giewont z rowerem elektrycznym. Do sieci wyciekło nagranie, gdzie widać, jak mężczyzna z trudem schodzi z jednośladem po wąskich, kamienistych szlakach. Straż parku chce teraz turystę ukarać. Takie zachowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne i mogło stanowić niebezpieczeństwo dla innych turystów, mówi Tomasz Zając, przewodnik TPN-u. Widząc, jak poruszał się ten pan z tym rowerem, widać było, że stwarza niebezpieczeństwo dla innych turystów. Była szansa, że ten rower mu wypadnie z ręki, że spadnie na innych turystów, którzy byli w pobliżu. Ciągnął ten rower przez łańcuchy, sam nie był stabilny, widać, że ten rower był bardzo ciężki, także stwarzał niebezpieczeństwo i dla siebie, i dla otoczenia, więc Tatrzański Park Narodowy potępia wszelkie takie działania. Przepisy Tatrzańskiego Parku Narodowego mówią jasno, że po szlakach turystycznych nie wolno poruszać się na rowerze. Wyjątkiem jest dojazd szlakiem z Brzezin do schroniska Murowaniec na hali gąsienicowej. Nowy film Jacka Abramskiego, U Pana Boga w Królowym Moście, w piątek trafi do kin. To kontynuacja kultowej serii filmów, których akcja rozgrywa się na sielankowym Podlasiu. Ogłosiliśmy światu naszą... Ogłosiliśmy niepodległość. Reżyser filmu Jacek Bromski mówi, że film opowiada o sprawach łączących historię z teraźniejszością. Wszystkie te filmy, one powstawały z dużymi przerwami. W jakimś sensie są różne od siebie i reagują na to, co się dzieje za oknem. Współscenarzystka filmu Małgorzata Sikorska-Miszczuk odnosi się do tytułu U Pana Boga w Królowym Moście. Nagle ludzie przyzwyczajeni do decydowania o sprawach małych muszą wejść na poziom Pana Boga, decydować o sprawach większych od siebie. Wcielająca się w rolę archeolożki Marty Lipowskiej, Aleksandra Grabowska mówi, że postać, którą kreuje, jest wielowymiarowa i bardzo ciekawa odkryć. Zostało we mnie to, jakie to musi być niezwykłe, odkrywać coś takiego i widzieć to po raz pierwszy. W filmie wystąpili m.in. Krzysztof Dzierma, Andrzej Zaborski, Karol Dziuba, Aleksandra Grabowska oraz w ostatniej roli Emilian Kamiński. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej tej nocy nad samym morzem 11 stopni, w pozostałych regionach od 5 do 10. Na Podkarpaciu uwaga na gęste mgłę. W ciągu dnia najwięcej chmur na południu, tu możliwy przelotny deszcz. Na termometrach od 12 stopni na północy do 16 na południowym wschodzie. Autopromocja. Czy pisanie piosenek jest łatwe? Oczywiście, ale ich wyjaśnianie to już zadanie dla prawdziwego specjalisty. Jak powstawały, czym się stały, co jest w nich niezwykłego? Prawdziwa katedra zbudowana z dźwięków. W kilka tygodni stała się wielką gwiazdą. Czy aby na pewno? To jeden z najbardziej epickich momentów, ale nic bardziej mylnego. Wszystko to, co mało znane w dobrze nam znanych utworach. Piosenka do wyjaśnienia. Od poniedziałku do czwartku w porannym wydaniu zapraszamy do Trójki. Około 7.50. Do usłyszenia. Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Ciężko na sercu. Let's Go zaproponował zespół o nazwie Cyclona, a zatem nie będę się opierał. Let's Go. A ruszajmy z 30. odcinkiem audycji Ciężko na Sercu, w którym postaram się zaprezentować garść piosenek z płyt, które w październiku zrobiły na mnie największe wrażenie. Zwykle były to wrażenia nadzwyczaj pozytywne, ale ze dwa przypadki będą zawierały w sobie pierwiastek rozczarowania. Mimo to będzie ciekawie. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Niebawem się wszyscy przekonacie. Nazywam się Jarek Szubrycht. Wydawcą audycji jest Mariusz Owczarek. Słuchacie Trójki w pierwszych minutach środy, tuż po północy. A więc nie dziwcie się, że trochę straszy. ten syntezator, który tu Państwo słyszeli, a przynajmniej jeden z nich, bo nie jestem pewien, czy tylko jeden grał, obsługiwał Thorsten Quesling, a więc człowiek, który kilka lat temu przejął stery w legendarnej grupie Tangerine Dream. A cała reszta to oczywiście Blood Incantation z Denver w stanie Colorado, choć tak naprawdę z kosmosu, z odległej galaktyki. Nie od dzisiaj wiadomo, że Blood Incantation niby są death metalowcami, ale tak naprawdę ciągnie ich do psychodelii, do progresywnego rocka, czy do tego, co na falach trójki nazywane jest konsekwentnie L-muzyką. Blood Incantation mają wyobraźnię, mają możliwości, nie mają zahamowań i nie wiedzą, że gatunki muzyczne, którymi się parają, mają jakiekolwiek granice. Albo nie przyjmują tego do wiadomości, a z takiego podejścia rodzą się przecież rzeczy wybitne. I nie inaczej sprawy mają się z Blood Incantation, którzy właśnie sprezentowali światu album Absolute Elsewhere, czyli jedną z najlepszych tegorocznych płyt. Nie, że metalowych, w kategorii open, ale żebyście nie wyrabiali sobie zdania na temat Absolute Elsewhere wyłącznie na podstawie zaprezentowanej wcześniej kompozycji The Stargate Tablet 2, zmierzcie się z jej trzecią częścią. przed chwilą powiedziałem, że Absolute Elsewhere, Blood Incantation to będzie jedna z najlepszych płyt mijającego roku i nie zamierzam się z tych słów wycofywać, ale tu już rwą się ku waszym głośnikom kolejni pretendenci do tronu. Muszę powiedzieć, muszę przyznać, że dawno nie było tak wspaniałego dla metalu roku jak 2024 i być może ci wszyscy artyści trzymali co lepsze kawałki w szufladach, być może czekali na pojawienie się Ciężko na sercu w Trójce, a skoro audycja już ruszyła, to zaczęli je wydawać. Nie można tego wykluczyć. We'll be right back. wysłuchali Państwo Muntautuja, czyli utworu tytułowego z nowej płyty Oransi Pazuzu. Finowie grają mieszankę krautrocka, black metalu i zupy z tych grzybów, które powszechnie uważane są za niejadalne, i jeszcze z domieszką paliwa lotniczego. Nie znam fińskiego, ale jeżeli piosenka, którą z kolei puszczę za chwilę, nazywa się Bioalchemisti, to śmiem przypuszczać, że ma coś wspólnego z alchemią, a więc z pograniczem nauki i ezoteryki, i do tego ma komponent biologiczny, organiczny, czyli taki, co to się rozmnaża, a potem umiera, gnije, by karmić kolejne generacje organizmów. I tak właśnie to wszystko brzmi. Muntautuja, muszę jeszcze przećwiczyć płynną wymowę tego tytułu, to moim zdaniem jeszcze lepszy album od Absolute Elsewhere Blood Incantation, a przynajmniej bardziej trafiający w mój gust, bo jest to rzecz bardziej pokręcona, bardziej wredna, bardziej psychodeliczna, bardziej niesamowita i zupełnie nieludzka. Jeszcze jeden utwór Oransi Pazuzu, zapowiadany przed chwilą, Bioalchemisti. Ale żeby nie było, Polacy też nagrywają dobry, progresywny, poszukujący i jednocześnie ekstremalny metal, czego najlepszym dowodem jest zespół Tau, dowodzony przez Artura Rumińskiego, znanego chociażby z zespołu Furia. Furia to black metal, też nie taki zwyczajny. Tau, choć ma ten komponent black metalowy gdzieś zaszyty, to jednak jest muzyka zupełnie inna, jaka dokładnie, proponuje po prostu przekonać się organoleptycznie, słuchając Fading Backwards, czyli ich najnowszej płyty. Lubię metal za to, że bawiąc uczy, i w tytule piosenki Tau, której za chwilę wysłuchacie, znalazło się koło kolczaste Wartenberga. To taki instrument z ząbkami, który został zaprojektowany do badania reakcji nerwowych i używany jest przez neurologów, ale nie tylko i chyba obecnie nie przede wszystkim, bo toczony po skórze daje uczucie mrowienia, więc można go dziś kupić również w sklepach z gadżetami erotycznymi. No więc, mili Państwo, przed Wami Tau. Proszę dać trochę głośniej, żeby Was mrowiło jak mrówki Telimene. polsko-brytyjski Five the Hierophant. To zespół, który jednocześnie jest blisko Tao i daleko. Myślę, że wspaniale by się uzupełniały te dwie grupy, na przykład na wspólnej trasie. No ale póki co jeżdżą w trasy osobno. Five the Hierophant łączy elementy black metalu i doom metalu z psychodelicznym rockiem, z ambientem i przede wszystkim jazzem. To hipnoza wahadełkiem, to halucynacje z niedożywienia, to masaż przysadki saksofonem, to kino amoralnego niepokoju, to czarno-białe sny o spadaniu. Byłem chwilę temu na koncercie Five the Hierophant w krakowskiej Alchemii i muszę przyznać, że ta muzyka w wersji live działa jeszcze lepiej niż na płycie. Niestety z Nirwany wyrwał mnie na telefon od żony, że trzeba jechać z kotkiem do weterynarza. Z kotkiem dziękuję, na razie wszystko w porządku, natomiast w sprawie Five the Hierophant odczuwam jeszcze pewien niedosyt. zaproponuję zmianę nastroju, bo nie jest to audycja jazzowa, jest to audycja metalowa, a więc czas na trochę trashu z Ameryki. Nasty Savage to weterani gatunku, to grupa z Florydy, która powstała na początku lat 80. i która dobrze się zapowiadała, no ale nigdy wielkich sukcesów, nawet wtedy, kiedy thrash metal był najpopularniejszą odmianą metalu, nie osiągała. Choć u nas akurat byli kochani chyba trochę bardziej niż gdzie indziej, bo byli jednym z tych nielicznych zespołów, które dotarły nad Wisłę jeszcze w latach 80. Kochani byli też za bardzo ekscentryczne, pełne energii koncerty, szczególnie za to, że Ronnie Galletti, którego nazywaliśmy, bo tak kazał się nazywać, Nasty Ronnie, na scenie był prawdziwym szaleńcem, między innymi okazywał to rozbijając głową telewizory, a jeżeli na kimś ta informacja nie robi wrażenia, to znaczy, że jesteś smarkaczem, bo zwizualizowałeś sobie pewnie plazmy, które każdy potrafi rozbić głową. Natomiast Roni rozbijał te stare telewizory kineskopowe. Szacunek. Zespół Nasty Savage wydał właśnie nową płytę. Nazywa się Jeopardy Room i nagrana została w legendarnym studiu Morrisound na Florydzie, bo nie wiem, czy powiedziałem już, że sam zespół też pochodzi z Florydy. Produkcją albumu niemniej legendarny Jim Morris się zajął i to nie jest jedyna nić łącząca Nasty Savage i tę nową ich płytę z death metalem z Florydy, bo jako że grupa lokalnie miała znacznie większy wpływ na muzyczną scenę niż globalnie, wszystkie death metalowe zespoły z Florydy przyznawały się do fascynacji Nasty Savage na bardzo wczesnym etapie i dzisiaj oddają Bogu co boskie, mianowicie w utworze Witch's Sabbath z najnowszej płyty Nasty Savage udzielają się bracia Turdy z Obituary i musimy tego posłuchać. He has come to the Sabbath. It's a ritual of fright. The candles burn bright.